ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณเรากลับมาพบกันอยู่ทุกๆวันมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำนำธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดคุยกันในเรื่องราวเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ได้สอนไว้มากมายหลายอย่างในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้บอกเรื่องนั้นบอกเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นก็อยู่เรื่องในกองอริยสัจ4แต่ถ้าเราจะมารวมแยกแยะให้มันชัดเจนขึ้นนั่นก็เรื่องของศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาถ้าย่อลงไปให้เป็นสิ่งที่เราจะรักษาได้ทําความเข้าใจได้ง่ายก็เรื่องของสมถวิปัสสนาเรื่องของสมถวิปัสสนาไอ้ตรงส่วนที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยทำฟังนั่นคือการเห็นตามที่เป็นจริงตรงเนี้ยเห็นตามสภาพว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงตรงเนี้ยที่มีความส่วนที่สำคัญที่มีความแตกต่างจากคำสอนของผู้อื่นๆแต่คือในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีคำสอนจากหลายสำนักอยู่แล้วหลายสำนักอยู่ตั้ง62อย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เขาก็สอนต่างๆนานากันไปแต่สิ่งที่มีความแตกต่างในเรื่องของคำสอนของพุทธะในสมัยนั้นก็คือว่าให้เห็นตามที่มันเป็นเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นดีก็มีไม่ดีก็มีเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นที่มีประโยชน์ก็มีไม่มีประโยชน์ก็มีเหตุเกิดของมันเป็นยังไงแต่ความไม่เที่ยงของมันเป็นยังไงแต่ลักษณะที่แท้จริงของมันเป็นยังไงคือเห็นจากผู้ที่สังเกตอีกขั้นหนึ่งแต่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงผู้ที่เข้าไปสังเกตเขาเนี่ยจึงต้องมีสมถะแล้วก็ให้มองเขาอย่างสิ่งที่เรียกว่าตามเนื้อผ้าแต่ดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีแต่ว่าเราไม่เข้าไปวุ่นวายคือไม่เข้าไปกำหนัดยินดีในสิ่งที่เราชอบแต่ไม่ขยักขยั้งวิ่งหนีเกลียดชังในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่คือไม่พุ่งเข้าหาในสิ่งที่เราพอใจนะไม่วิ่งหนีในสิ่งที่เราไม่พอใจแต่คนที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยคือคุณจะต้องมีสมถะแต่เพราะนั้นจึงต้องมาคู่กันแต่คุณมีจิตที่ไม่วิ่งเข้าหาในสิ่งที่พอใจแต่ไม่วิ่งหนีในสิ่งที่ไม่พอใจนั่นคือจุดที่เป็นสมถะคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนะอารมณ์อันเดียวคือไม่เข้าไปหาละฉันอยู่ที่นี่ของฉันนะแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นตามที่มันเป็นนั่นคือความที่เป็นวิปัสสนาในวันนี้ก็ต้องการที่จะมาอธิบายถึงส่วนตรงนี้ล่ะที่ว่าไอ้ที่มันตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงพระเจ้าได้เคยแยกแยะถึงเรื่องของความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆแต่คือแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามจะเห็นตามที่มันเป็นจริงเนี่ยหลายนัยยะมากที่พระเจ้าอธิบายนะเช่นว่าตัวมันเป็นยังไงเหตุเกิดของมันเป็นยังไงความดับไม่เหลือเป็นยังไงข้อดีของมันคืออะไรข้อเสียของมันคืออะไรนะความที่มันจะเป็นไปต่างๆนั้นได้มีอย่างไรอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งนั่นที่ให้เราทำความเข้าใจแต่วันนี้ข้าพเจ้าต้องการจะมาพูดถึงเฉพาะเจาะจงในเรื่องของไอ้ความที่ไม่เที่ยงตรงนี้ล่ะแต่ที่ว่ากายของเราก็ตามเวทนาหรือว่าสิ่งที่เรารับทราบอารมณ์ความรู้สึกใดๆก็ตามแต่ที่เราก็ไปรับรู้ไปสัมผัสเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของความไม่เที่ยงอยู่ซึ่งพระเจ้าแจกแจงเอาไว้อย่างนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้เคยตรัสกับหลานของท่านพระสารีบุตรที่นามสกุลนักกิเวสนะตอนนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยมาเพิ่งจะมาบวชในธรรมวินัยนี้ในอยู่ได้15วันพอหลานทราบข่าวก็มาตามตัวเลยทีนี้ว่าอ้าวทำไมอาของฉันลุงของฉันนี่ไปมานับถือสมณโคดมได้อย่างไรแล้วก็เลยมาโต้วาทากันทีนี้ตรงจุดนั้นที่พระเจ้าได้อธิบายถึงความไม่เที่ยงเนี่ยได้แยกแยะเอาไว้11อาการด้วยกันนั้นดับแรกคือพูดถึงว่ากายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะ2เป็นทุกข์นะเป็นโรคนี่คือข้อ3นะข้อ4เป็นหัวฝีข้อ5เป็นลูกศรข้อ6เป็นความยากลำบากนะข้อ7เป็นนามพาธข้อ8เป็นดังของผู้อื่นข้อ9เป็นของแตกสลายนะข้อ10เป็นของว่างแล้วข้อ11เป็นของไม่ใช่ตนนั้นใน11อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะที่ความไม่เที่ยงที่แยกแยะแจกแจงนะให้เห็นรายละเอียดว่าไอ้ที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันมี11รายละเอียดอย่างนี้นะแต่ซึ่งแต่ละอันแต่ละอันใน11อย่างเนี่ยก็เพื่อที่จะอธิบายคุณสมบัติของกายบ้างของความรู้สึกบ้างทีนี้ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยพระเจ้าแยกแยะเอาไว้ทั้งหมด7อย่างนะคือเป็นของไม่เที่ยงนะนี่ในเรื่องของความรู้สึกคือเวทนานะเป็นของปรุงแต่งข้อที่2นะข้อที่3ก็เป็นของที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะข้อที่4มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา5มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา6มีความจางคลายไปเป็นธรรมดาและ7มีความดับไปเป็นธรรมดานะ7อย่างนี้เป็นลักษณะของเวทนาซึ่งก็อธิบายถึงความที่มันไม่เที่ยงเหมือนกันนะว่าไอ้เวทนาที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงเอาเราไปทำความเข้าใจเรื่องของกายก่อนท ที่ว่ากายที่ว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงนะไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่12นาฬิกาหรือบ่ายโมงหรือว่า11โมงนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่คำว่าไม่เที่ยงเนี่ยก็คือมันคงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้กายของเราโตมาตอน5ขวบเป็นอย่างหนึ่งนะอายุ10ปีที่แล้วหน้าตาเป็นแบบหนึ่งไงนะสีผิวเป็นแบบหนึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงตรงนี้ที่ว่ามันคงอยู่สภาพเดิมเนี่ยไม่ได้นะมันไม่สามารถรักษาสภาพเดิมของมันได้แต่ตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงนะคำว่าเป็นทุกข์เป็นยังไงคำว่าเป็นทุกข์ในที่นี้ก็คือเราจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนะมันเป็นสิ่งที่ทนได้ยากนะนอกจากที่ว่ามันทนอยู่ในสภาพตรงนั้นไม่ได้เนี่ยเพราะด้วยความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นทุกข์ตรงนี้ก็คือบางทีเราก็ได้รับความเดือดร้อนจากมันเช่นอะไรบ้างเช่นเวลาที่กายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เราเห็นชัดเจนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์ในกายมีตัวร้อนปวดหัวบ้างยกแขนยกขาไม่ขึ้นอันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นความทุกข์อันที่หนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนหรือว่าถูกตีมีอุบัติเหตุพวกนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอันนี้เห็นชัดเจนนะอันนี้ข้อที่หนึ่งในเรื่องของความเป็นทุกข์ยังแยกแยะไปอีกเช่นว่าเราไม่อยากแก่งเอาแต่ร่างกายมันแก่มันก็เลยเกิดความเป็นทุกข์ใจขึ้นนะไม่อยากแก่แต่มันดันแก่นะไม่อยากโตแต่มันดันโตอยากเป็นเด็กไปตลอดงี้บางคนก็เป็นเอาแต่มันโตแม่ก็เลยเป็นทุกข์ใจอย่างนี้ก็มีนะเพราะนั้นไอ้เรื่องความเป็นทุกข์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้เราไม่พอใจนะอยากจะให้โตมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันโตมาเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์ใจนะความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้นี่คือลักษณะข้อที่2ความไม่เที่ยงแต่ข้อที่3ที่พระเจ้าได้พูดถึงในที่นี้คือความเป็นโรคนะว่ากายเนี้ยควรจะเห็นด้วยลักษณะที่เป็นโรคนะเป็นโรคเป็นยังไงนะคืออาพาธนั่นแหละเป็นอาการป่วยเป็นอาการเจ็บไข้นะความที่อาพาธในร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเชื้อโรคมันเกิดขึ้นองค์ประกอบทางด้านชีวเคมีเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้สมดุลนะจึงต้องมีการเจ็บป่วยนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะสีผิวเปลี่ยนแปลงไปองค์ประกอบของสารเคมีในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือลักษณะความเป็นโรคนะซึ่งไอ้ความที่เกิดไม่สมดุลในร่างกายเกิดไม่สมดุลในสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปพบไปเจอมีองค์ประกอบของทางชีวเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือลักษณะของความเป็นโรคและแน่นอนคนที่เป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยนอนซมกินข้าวไม่ได้นั่นต้องนอนจมกองมูลกองกุ้ยของตัวเองนะถึงแม้กายที่ยังมีสบายดีนะกายที่เรายังเห็นมีสุขภาพแข็งแรงนะไม่ใช่ว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีองค์ประกอบของไอสารเคมีที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่แต่ว่าปริมาณมันน้อยนะไม่อาจจะทำให้อาการต่างๆที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นนะซึ่งไอองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มันมีนะเราจึงควรจะต้องเห็นว่าแม้ในร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยก็มีความเจ็บไข้ซ่อนอยู่เพราะมีเชื้อโรคซ่อนอยู่ในอากาศที่สะอาดเราคิดว่าแม้อากาศสดชื่นมันก็มีเชื้อนั่นมีฝุ่นนี่อยู่แต่ในปริมาณที่น้อยแต่ซึ่งเราควรจะเห็นภัยตรงนี้ในเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงตรงนี้นะจึงเห็นว่าไอ้ที่ไม่มีโรคคุณอย่าประมาทนะเพราะมันมีเชื้อโรคอยู่นั่นแหละงั้นตรงนี้เราจึงเห็นในข้อที่3อย่างนี้ในข้อที่4ก็เป็นลักษณะของหัวฝีหัวฝีเนี่ยถ้าใครเคยเป็นฝีท่านผู้ฟังฝีที่ชนิดว่ากรดหนองเวลาโดนนิดนึงเนี่ยโอ้ยมันจะแสบมากนะก็มีความเจ็บปวดเกินประมาณกว่าแผลทั่วๆไปนะแล้วก็เวลาที่บีบออกเนี่ยหนองก็ออกมากเกินประมาณนี่คือลักษณะของหัวฝีซึ่งมันไม่ดีแน่นอนนะคนที่เป็นแผลฝีเนี่ยจะรู้ว่ารอบๆก็บวมแดงเป่งขึ้นมานะนี่คือลักษณะที่เป็นการอธิบายลักษณะของความไม่เที่ยงนะว่ามันมีลักษณะเหมือนหัวฝีนี่ด้วยเป็นความเจ็บปวดความเผ็ดร้อนที่จะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของลูกศรนะคือข้อที่5เนี่ยหมายความว่าไอ้หัวลูกศรเนี่ยมันจะแหลมนะเป็นหัวลูกศรชนิดที่ใช้ยิงยิงไปในที่ไกลเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เขาเป็นหัวลูกศรเนี่ยมันก็เหมือนกับใบมีดโกนอย่างเงี้ยแหละท่านผู้ฟังถ้าไปแตะมันเนี่ยมันก็อันตรายเป็นของที่อันตรายสามารถทำร้ายเราได้ทำร้ายเราได้เพราะฉะนั้นหัวลูกศรมันก็ไม่ดีแต่หัวลูกศรถ้าเราไปโดนมันเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นจึงควรได้เห็นกายนี้เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นคำว่าหัวลูกศรเนี่ยก็เป็นการอธิบายลักษณะของความไม่เที่ยงอย่างหนึ่งนะว่ามันทําอันตรายได้นะมันเป็นอันตรายแก่เรานี่คือข้อที่5คือเรื่องของหัวลูกศรข้อที่6คือเป็นความยากลําบากนะความยากลําบากนี่ก็คือเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ความยากลําบากอย่างเช่นว่าเราต้องแบกของหนักความยากลําบากเช่นต้องตรากตรำทำงานอาบเหงื่อต่างน้ําอดทนกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจพวกนี้นะควรจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่บางทีมันก็เป็นอย่างที่เราชอบบางทีมันก็เป็นอย่างที่เราไม่ชอบแต่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เราไม่ชอบก็คือเป็นความยากลําบากที่เกิดขึ้นนี่คือข้อที่6ที่เป็นแง่มุมที่จะทําให้เราสังเกตเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่ด้วยข้อที่7คือเรื่องของความเป็นอาพาธนะอาพาธก็คืออาการป่วยอาการป่วยเนี่ยต่างจากโรคตรงหนึ่งตรงที่ว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีเชื้อโรคนะแต่อาการป่วยเนี่ยเช่นบางทีดินฟ้าอากาศแปรปรวนหรือว่าอาการที่เราบริหารกายไม่สม่ำเสมอแต่ไม่มีอาพาธตรงนี้เกิดขึ้นได้มันจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ซึ่งเชื้อโรคเชื้ออะไรพวกนี้เป็นลักษณะของความเป็นโรคนะมีองค์ประกอบของชีวเคมีที่ทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปแต่ในเรื่องของอาพาธนั้นเนี่ยก็ยังขยายผลรวมไปถึงความที่เราออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอหรือว่าความที่อากาศมันแปรปรวนน้ำดีในร่างกายเกิดเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของอาพาธซึ่งก็ไม่ดีเหมือนกันนะบางทีป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บเนื้อเชื้อโรคอะไรใดใดดังหนึ่งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสพวกนี้นี่คือลักษณะของความเป็นโรคนะอาพาธบางทีก็ตัวเราเองทําเองนะรักษาร่างกายไม่อุ่นเพียงพอเจออากาศเย็นเข้าก็ป่วยอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่แปลนั้นพระชาติอธิบายในเรื่องของความที่เป็นดั่งของผู้อื่นนะเป็นของคนอื่นเนี่ยเรายืมเขามานะเป็นของคนอื่นเช่นว่าเราไปยืมเงินยืมสร้อยเพชรหรือว่ายืมเครื่องประดับอัญมณีของใครสักคนใดคนหนึ่งมาแต่เรายืมเข้ามาเสร็จปุ๊บเราเอามาใส่โชว์ไปอวดงานนั้นงานนี้ถึงเวลาคืนแล้วก็ไม่คืนนะใส่เที่ยวไปเดินร้านตลาดเอาเจ้าของไม่เห็นเขาก็ต้องทวงคืนไปแน่นอนแต่เป็นลักษณะที่ทําให้เห็นถึงความไม่เที่ยงด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ของเราแฮะอะไรไม่ใช่ของเราพอเจ้าของเขาไม่เห็นเขาก็ต้องเอาคืนไปนั่นเป็นลักษณะของที่ของผู้อื่นเป็นดั่งของผู้อื่นเป็นของที่เรายืมเข้ามาไม่ใช่ของเราจริงๆใช้อยู่แค่ประเดียวประดาวนะถึงงวดถึงเวลาแล้วก็ต้องคืนไปนะเราต้องเห็นอย่างนี้นะไอ้ลักษณะความไม่เที่ยงก็มีความหมายตรงที่เรียกว่าเป็นดั่งของผู้อื่นเหมือนกันนี่คือข้อที่8ส่วนในข้อที่9ก็คือเห็นเป็นของแตกสลายนะไอ้สิ่งต่างๆที่เราพบเจอจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะล้วนแต่เป็นของที่แตกสลายได้ทั้งสิ้นแตกสลายได้ด้วยอะไรบ้างนั้นแตกสลายได้ด้วยความร้อนบ้างความหนาวบ้างความหิวบ้างความกระหายบ้างอย่างร่างกายของเราเนี่ยเจอร้อนเกินไปเจอหนาวเกินไปเดี๋ยวผิวก็แตกผิวก็เปลี่ยนแปลงไปกินอาหารที่ร้อนเกินไปกินอาหารที่เย็นเกินไปในระบบภายในมันก็เปลี่ยนแปลงไปแตกสลายได้เซลล์ตายได้เซลล์เปลี่ยนแปลงไปได้นะสภาพอากาศนี่ก็เกี่ยวข้องหรือแตกสลายได้เพราะว่าเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายบ้างนะพวกนี้เป็นของที่แตกสลายได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะเห็นเจ้าพวกกายของเราถ้าสีดินน้ำไฟลมนะว่าเป็นของที่แตกสลายได้นี่คือในย่านหนึ่งของความที่ไม่เที่ยงแล้วก็ที่10คือเรื่องของความที่เป็นของว่างของว่างของเปล่าเนี่ยเป็นยังไงนะเช่นเราเปิดหม้อใบหนึ่งดูหม้อใบหนึ่งเนี่ยแม้มันมีดูข้างนอกนี่ก็ไม่รู้หรือเป็นหีบหรือเป็นกระเป๋าสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะคิดว่ามันจะมีของอะไรดูแล้วมันน่าจะดีอย่างเงี้ยพอเปิดขึ้นดูอ้าวว่างเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ข้างในนี่คือลักษณะของกายเราเหมือนกันลักษณะของความไม่เที่ยงที่ว่าดูเข้าไปดีๆเนี่ยมันกลับไม่มีอะไรอย่างเช่นพยับแดดเป็นต้นนะมองจากข้างนอกมองจากที่ไกลๆเวลาที่เราขับรถไปตามต่างจังหวัดนะตอนเที่ยงวันเนี่ยถ้าเราขับไปตามถนนยางมะตอยหรือถนนคอนกรีตเนี่ยเนื่องจากความร้อนของผิวถนนทําให้มันขึ้นมาเป็นความร้อนขึ้นมาเนี่ยเรามองไปไกลๆสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าบนผิวถนนเหมือนกับมีน้ำนะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ความร้อนเนี่ยมันหักเหแสงทําให้เราเห็นฟ้าท้องฟ้าที่อยู่ข้างหน้ามาปรากฏอยู่บนพื้นถนนเห็นว่ามันเหมือนกับมีน้ําอยู่บนผิวถนนแต่อันนี้นะพอเราขับรถเข้าไปใกล้ๆดูใกล้ๆเอ้าเหมือนกับมีน้ําแต่จริงๆเข้าไปใกล้ไม่มีอะไรนะเป็นของว่างของเปล่าเป็นของที่ไม่มีตัวตนนี่คือลักษณะของกายเหมือนกันเป็นลักษณะของความไม่เที่ยงอันหนึ่งดูข้างนอกเนี่ยเหมือนมีเรื่องมีราวอะไรเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะแต่พอไปดูใกล้ๆก็เป็นของว่างเหมือนหม้อใบหนึ่งดูข้างนอกนี่โหมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างในนะข้างนอกอาจจะตกแต่งอย่างดีเป็นหม้อแบบนั้นเป็นกระเป๋าแบบนี้เป็นหีบแบบโน้นนะเปิดดูข้างในอ้าวไม่มีอะไรของว่างนะเป็นลักษณะที่10 นั่นที่แสดงถึงความไม่เที่ยงเดิมกันแล้วก็ที่11คือเป็นของไม่ใช่ตนตรงนี้เขาใช้คําว่าอนัตตานะอนัตตาเนี่ยคือมันมีตัวตนอยู่นะตามเหตุปัจจัยที่มันมีขึ้นมาถ้าเหตุของการมีอยู่มันยังมีอยู่ไอ้สิ่งนั้นก็ยังตั้งอยู่แต่ในเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปนะสิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนะก็จะไม่มีอยู่อย่างเช่นภาพในกระจกเงาอย่างนี้เป็นต้นนะเราอยู่ต่อหน้ากระจกเงาเราจึงเห็นภาพที่อยู่ในกระจกเงาแต่ถ้าเราออกมาจากหน้ากระจกเงานะกระจกเงาก็จะไม่ปรากฏภาพใดๆแต่เป็นของไม่ใช่ตัวตนนะมีอยู่เฉพาะเหตุปัจจัยของมันที่สร้างขึ้นอย่างโลกของเราใบนี้นะมีอยู่ก็เพราะว่ายังมีวงโคจรอยู่ดาวดวงนั้นอยู่ตรงนี้ดาวดวงนี้อยู่ตรงนั้นนะจึงทําให้เราโลกของเราเนี่ยยังตั้งอยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงไปนะโลกมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะไม่สามารถตั้งอยู่อากาศเป็นอย่างหนึ่งดินฟ้าอากาศเป็นอย่างหนึ่งคนก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่เพราะว่าเหตุปัจจัยมันยังมีทรงอยู่แค่นี้มันจึงเป็นอย่างนั้นนี่คือลักษณะของความไม่เที่ยงที่เราจะต้องพิจารณาตามนัยยะที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึง11อย่างตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นคําขยายนะท่านฟังนะขยายคําว่าไม่เที่ยงนั่นแหละนะไอ้ที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยคือเป็นยังไงนะก็คือตัวมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลําบากเป็นอาพาธเป็นหนังของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนอีกจุดหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของเวทนาว่าเวทนาเป็นของไม่เที่ยงนั่นคืออธิบายลักษณะความไม่เที่ยงของเจ้าเวทนาไว้เนี่ยทั้งหมด7อย่างอย่างแรกคือเรื่องของความไม่เที่ยงที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่11นัยยะอันที่2ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในที่นี้คือเป็นของปรุงแต่งท่านผู้ฟังนั่นมันปรุงแต่งได้ตามเหตุมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นปรุงแต่งก็คือบางทีเดี๋ยวเป็นสุขเวทนาบ้างเดี๋ยวปรุงแต่งเป็นทุกขเวทนาบ้างแต่บางทีชอบบ้างเดี๋ยวไม่ชอบบ้างพวกนี้คือของปรุงแต่งแล้วข้อที่3คือเป็นของที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะถ้าไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับเอาไม้พลอง2อันถ้าใครเคยเรียนลูกเสือหรือเนตรนารีในสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะต้องเอาไม้พลองมาหนุนมาขัดกัน3อันใช่ไหมทำเป็นซุ้มขึ้นมาแต่นี่เป็นลักษณะของเอาไม้2อันเนี่ยมาหนุนกันนะเพื่อให้มันทรงอยู่ได้นะเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าอันหนึ่งไม่มีอีกไม้อีกอันหนึ่งก็ต้องล้มลงไปเพราะฉะนั้น2อันเนี่ยมันขัดกันอยู่แต่ทำให้มันทรงอยู่ได้นี่คือลักษณะของของที่อาศัยกันเกิดขึ้นอันที่3คือมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างบางทีเรามีเวทนาทางตาทางหูนะอันหูอาจจะสิ้นไปตาอาจจะยังอยู่แต่ทางกายอาจจะมีอยู่พวกนี้ก็คืออย่างสมมติมี10อย่างหายลงไป3อย่างเหลือ7อย่างก็คือสิ้นไปความเสื่อมไปก็คือลักษณะของมันแก่ลงนะมันอย่างกายของเราเนี่ยแก่ลงได้เปลี่ยนแปลงได้นี่คือเสื่อมไปสึกหรอไปส่วนเรื่องของความจางคลายนั้นคือความที่มันจางลงนะความที่มันจืดลงเช่นเวทนาทุกขเวทนาบางทีอย่างเงี้ยเราเจอซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันก็จางลงจืดลงสุขเวทนาเราเจอซ้ําแล้วซ้ำเล่ามันก็จางลงจืดลงอันนี้คือความจางคลายและสุดท้ายคือความดับแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็คือดับหายไปเพราะเหตุมันดับไปในข้อที่ดับหายไปเนี่ยมันจะต่างกับความสิ้นในความสิ้นก็อย่างเช่นว่ามีอยู่10อย่างสิ้นไป3อย่างหรือ7อย่างแต่ความดับไปนี้เป็นลักษณะของเหตุมันดับไปในเหตุมันดับไปตัวมันก็ดับไปอันนี้คือลักษณะของความที่ไม่เที่ยงอธิบายไว้แยกแยะไว้นะเป็น2นัยยะนัยยะแรก11อย่างนัยยะที่2 7อย่างเพื่อที่จะอธิบายคําว่าไม่เที่ยงนี่แหละท่านฟังนะมันมีความหมายเป็นรายละเอียดอะไรต่างๆนี้แต่ท่านฟังมีคําถามข้อสงสัยใดๆแล้วก็สามารถติดต่อมาทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma เดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร